یک شاخ گل، برنامه شماره 257. دل مست و دیده مست و تن بیقرار مست، دل مست و دیده مست و تن بیقرار مست، جان زبون چه چاره کند با سه چار مست. چه می‌بری؟ اکنون که می‌شویم به روزی سه بار مست. آخرین بیت که مقطع غزل است شنیدید، سراینده متخلص به اوحدی بوده است. اوحدی را برخی اصفهانی و بعضی مراغه‌ای دانستند و این اختلاف از آن جهت است که پدرش اصفهانی بوده ولی در مراغه پایتخت پادشاهی هلاکوخان تولد یافته است. اوحدی در مراغه تحصیل نموده، در مراغه به درود حیات گفته و در آن شهر مدفون است. رکن الدین اوحدی از شاگردان شیخ اوحدالدین کرمانی است و بدین مناسبت است که کلمه اوحدی را برای تخلص خود برگزیده. اوحدی مراغی غزلیات و رباعیاتی در عرفان عاشقانه دارد که به خوبی میرساند که او آزادگی را بر قیود خشک و تعبد صرف مرجح دانسته و مانند سایر متصوفین ذات واجب الوجود را کمال خوبی و زیبایی می دانسته است. اوحدی از خرافات و اوهام مبراست. او خداپرست است، اما نه از روی تعبد، نه از بیم جهنم. او عاشق خداست، خدایی که فیاض است و فیضش لایتناها. از آثار منظوم او جام جم و منطق العشاق را میتوان نام برد. ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا، ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا، خمت از خاک درت بیشترم سود بیا. آسایش دل بود رخت، مایه راحت و آسایش دل بود رخت، تا برفتی تو دلم هیچ نیاسود بیا. دلم بی تو بفرسود بیا. فکند آتش فریب لاله روید از گل من که به خاک من بگذری. بی تو گل در دل ما اثری نکند ساغری. گل ندارد بوی وفا تو بیا که ز گل بهتری. از تو باشد مستی من که مرا نوشین باده ای. و از تو باشد هستی من که به دل گرمی داده ای. تاری موید بست مرا به گشاد کرد پای من. خستم از خار جفا چو وفا نکنی وای من. چشم لطفی نفرا نمرا درد طاقتی. بی وفایی سنما وفادار و رحمتی. بی تو ای گل در دل ما اثری نکند ساغری. گل ندارد توی وفا تو بیا که ز گل بهتری. شاخ گلی که نثار شد شماره 257 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای مجید تنظیم گردیده. آهنگ محلی ارمنی، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده روشنک.